Hello, hello! Da har vi vært så heldig å ha fått intervju med Rockstar. Eller Fredrik, som han heter egentlig da. Ja. Så hyggelig at du kom hit i dag, Fredrik. Jeg synes det utrolig hyggelig at jeg fikk lov til å komme I mitt eget hjem og delta på det intervjuet. Ja, ikke sant? Ja. Ja, hvordan har du det for tiden? Jeg har det kjempebra. Jeg jobber og sliter, men jeg har det moro. Ja. Ja. Så livet godt. Livet godt. Ja, det nydelig å høre, altså. Du, vi kjører rett på sak. Ja. Og det første jeg lurer på, det rett og slett hvordan du kom inn I sjekkemiljøet. Ja, altså, jeg kom inn I dette miljøet på samme måte som veldig mange andre gjør, at de startet med å lese The Game og Nils Ross. Det var sånn jeg kom over at det faktisk ikke kan å lære seg å sjekke jenter, da. Og det, ja, det førte meg jo hit jeg I dag. Det gjorde det. Jeg startet på egenhånd I Lillehammer etter jeg hadde lest The Game, og fikk etter hvert noen andre kompiser som også drev med det, men jeg var stort sett alene på det da. Men jeg var selvfølgelig veldig entusiastisk over det, og prøvde å få med kameraten min det og begynne dette også, men det var liksom, det ikke for alle da, for å si det sånn. Nei, ikke sant. Men den der The Game anbefaler den boka? Ja, altså på mange måter så anbefaler jeg den boka fordi den en veldig fin introduksjon til galskapen I det her og til sjekkekunsten da, det at man kan lære seg det og så videre. Nå har jo sjekking kommet et godt steg videre siden den gang og har blitt mer fokus på det naturlige I forhold til en hev av rutiner og den typiske sosiale roboten som man blir fremstilt som I det game, ja, ikke sant? Mm. Nei, for jeg får mye spørsmål fra frustrerte lesere som ikke liker det her med rutine og det her med at de må følge en oppskrift og så videre. Mm. Og det er jo det fokuset ligger sterkt på en måte å få folk vekk ifra da. Ja. Har du drevet noe med rutiner og sånn? Altså, jeg kjempeglad I rutiner, og det jeg I dag også. Samtidig så det også gjøre det naturlig da, og ikke nødvendigvis ha 15 rutiner stekka som man liksom skal gå innom. Men det jeg synes bra med rutiner at du har en backup-plan hvis ting skulle kjære seg litt. Hvis det blir litt kjære mellom deg og dama, så det kult å ha en rutine å smelle inn sånn at man kommer på tracken da. Så det liksom, det et verktøy da, et støttehjul kan du si, for folk som nye, så det litt enklere for dem å komme videre I sjekkeprosessen. Og så det også selvfølgelig en kjempebra måte å få vise din egen personlighet på da. Mm. Gjennom for eksempel en så dølle rutine som tommelkrig da, for eksempel, som kjempegøy. Altså det sånne rutiner som det da, som jeg liker. Mm. Ikke sånne lange historier som du har pugget og sånne ting, det jeg ikke noen fan av. Men sånne små rutiner, som kan gjøre hverdagen ja. Litt enklere med jenter. Små leker, på en måte. Ja, leker, og det kan være enkle ting du sier, som du får liksom, en positiv reaksjon på, som kjempebra for dem som nye, da, fordi at det gir dem positiv feedback, og at, hei, det her funker faktisk. Hvis jeg sier det på den måten, så ler faktisk de fleste jenter. Mm. Ja. Og, ja, for du har jo drevet på en god stund med det her da. Mm. Og hva var starten, altså hva gjorde det mer nysgjerrig på å lære mer om det? Nei, altså jeg tror det har alltid vært, alltid hatt en sårhet da på en måte med tanke på jenter og selvtilliten min der. Siden jeg var ung, jeg var 17 år første gang jeg hadde sex, og det gikk kjempedårlig. Og det gikk 3 år til neste gang. Og jeg ble dumpet etter 3 uker, og jeg har liksom hatt en... Jeg har gått til flere år og tenkt at jeg kommer aldri til å få meg kjæreste, og herregud, og godt synes synd på meg selv, sånn da. Sånn at det en pain I der, da, som har hjulpet til å motivere meg, når jeg da endelig lærte at, wow, man kan lære seg å bli god med jenter. Og det inspirerte meg veldig til å begynne, og jeg tror det det som gjør at jeg faktisk... For ja, siden jeg... Fikk min første jente da, når jeg var 20, og det gikk bra og sånn, så har ikke jeg hatt noen problemer med jenter, men jeg har aldri hatt noen kontroll over det. Ikke sant? Jeg kunne aldri gå over til den fineste jenta og kanskje få med henne hjem da. Eller I det jeg klarer å sjekke opp noen på byen da. Da det skjedde, så var det gjerne en jente som jeg hadde vært på forspill sammen med venner og så videre. Og det var sjelden dem jeg valgte meg ut som jeg endte opp med. Det var kanskje venninna, skjønner du? Ja, skjønner. Ja, så det litt det da som motiverte meg til liksom, hei. Ta kontroll over livet, rett og slett. Ja, ta kontroll og liksom bli flink i noe som det verdt å være flink i da. Som det viktig for, altså jeg går ut fra det viktig for de fleste menn og føle at liksom, jenter ikke noe problem. Jeg kan fokusere på andre ting, ikke sant? Hvis du går rundt og har kjempeproblem med jenter, så vil det være noe som hele tiden går og plager. For kjærlighet og kvinner er kjempeviktig for en mann. Ja, det klart, man jo avhengig av damer på samme måte som damer avhengig av menn. Ja, nettopp, nettopp. Mm. Ja. Du, også har du gjort noe veldig, veldig spennende. Og, for du var med i noe som heter Project Norway. Ja. Kan du fortelle litt om hvorfor og hva var Project Norway? Det var en gruppe kåte menn som, nei da, det var Neil Natura, en dansk coach som hadde bestemt seg for å sette opp projects i Norden da, for å lære opp menn, eller lære kjekkere til å bli coacher da, og skulle jobbe for Neil da. Så jeg flyttet der sammen med fem andre gutter i en svær leilighet i Vika i Oslo, som vi kalte for Lace Lounge. Og der gjorde vi ikke noe annet enn å sjekke døgnet rundt. En god periode. Okay. Kan du fortelle om en typisk dag? Ja, det kan jeg. En typisk dag var gjerne å stå opp og ta seg en joggetur mens man leste opp affirmasjoner for seg selv. Hvor vi da kom tilbake igjen og kanskje ringte alle nummerne vi hadde på telefonlista vår, som vi da hadde plukket fra jenter. Og prøvde kanskje å invitere dem på noen forspill på kveld eller noe, et eller annet sosialt. Ringte du tilbake til de damene som du allerede, eller nettopp hadde fått nummeret til? Eller var det til damer du hadde fått nummeret for noen dager siden? Begge deler. Ok. Altså vi ringte nummerne våre rett og slett. Alle nummerne vi hadde skulle vi ringe. Og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis det beste å ringe en jente som kanskje ikke tok telefon dagen før, og så ringer henne igjen. Og så. Men allikevel så gjorde vi det for å bare øve på det, for å bli flink med å prate med jenter på telefon også. Og ja, på få en del erfaringer på området. Nei, så vi gjorde det i hvert fall. Og så dro vi kanskje ut og sjekket jenter på dagtid et par timer. Kom tilbake igjen, hadde et møte en time hver dag, alle gutta, hvor vi delte erfaringer fra dagen som hadde vært. Vi satt kanskje og leste en time eller to og studerte det. Og så hadde vi kanskje det forspillet vårt, hvor jenter kom og vi inviterte jenter til kokken. Så dro vi ut på byen med dem, og så sjekket vi nye jenter, og så dro vi på nachspiel. Så det var liksom, vi holdt på en månedstrekk hvor det var 16 timer i døgn, liksom. Jeg ble helt utkjørt. Ja. Rett og slett, eller utbent. Så jeg måtte bare ringe Neil og bare si at nå må jeg ha to dager med film og potetgull i, ikke noe annet. Følte at du lært mye på de to månedene, eller ble det for hardt kjør? Nei, altså jeg lærte jævlig mye av det. Men det er ikke for alle, da. Det er som jeg er på treningsleir, da. Hvor jeg rett og slett blir overtrent på en måte, fordi du har kjørt alt for hardt da. Så jeg anbefaler ikke nødvendigvis hver eneste dag så mange timer. Og hvem er det som har muligheter da? Folk har jo jobb og så videre. Men vi flyttet inn der i starten av sommerferien vår, som gjorde det litt enklere sånn sett da. Nei, så det var veldig heavy. Men jeg lærte vanvittig mye av det, selvfølgelig. For jeg gjorde jo ikke annet å snakke med jenter og flørte og harri. Ja, ikke sant. Og du fikk det fast forhold under oppholdet, ikke ja. Så lenge etter. Mm. Følte at det på en måte begrenset utviklingen din videre ifra når du først sånn har startet på det halvårsprosjektet. Ja, nei, altså det er klart at jeg møtte jo Kristine halvannen måned etter at jeg flyttet inn der, tror jeg. Og så startet vi med å ha åpent forhold og var veldig useriøs i starten da. Så ble vi jo kjempeforelska. Og da ble det plutselig veldig vanskelig for meg å være med andre jenter, rett og slett, for jeg hadde ikke lyst på andre jenter. Det er det som skjer når man blir forelsket da. Og det er klart at på en måte så var det begrensende for meg der da, for jeg var jo i en treningscamp på en måte. Men samtidig så hadde det også kommet til et punkt hvor jeg følte at det var jeg begynte å bli jævlig lei da av å fly rundt og jage jenter hele tiden og så på en måte så var det jo perfekt tidspunkt å møte henne på så nei, altså jeg føler ikke at det begrenser meg det gjør det ikke jeg følte rett og slett var på sin plass Ja, ja og så kan du fortelle litt om hva du selv synes viktigst for å bli suksessfull? Altså, hva det beste tipset du kan gi videre til andre for å bli suksessfull? Det for det første må du ha skikkelig lyst. Du må være jævlig motivert for at du har lyst til å få det her til. Du må synes det gøy. Eventuelt lære deg å synes det gøy. Ellers kommer du aldri til å bli flink. Så er det selvfølgelig å stå på og jobbe intenst med å legge eller gjøre om vanen din. Da. For at det å forandre seg selv, da, forandre kroppsspråket sitt og mer, til et bedre kroppsspråk, da, mer selvsikker kroppsspråk, det kan være hardt arbeid, fordi det vanskeligste som det er å endre vaner, spesielt uvaner. Så man må kanskje først kvitte seg med uvanene, og så må man legge til de andre vanene, og så må man gjøre det over tid. Sånn at det blir naturlig eller blir en naturlig del av det. Da. Og da liksom nøkkelen det også at du jobber med et punkt av gangen, da. Og at du holder ved det punktet til det liksom, du ikke tenker på det lenger. I starten når du var liten og du lærte deg å knytte skolissen din, så var det kanskje vanskelig, og du satt og kåla litt. Og men etter hvert så blir det en naturlig del av det å knytte skolissen, og du tenker ikke på at du har gjort det engang. Du husker jo garantert ikke at du har knytt skolissen dine. Jeg kan ikke huske siste gang jeg knytt skolissen mine, men jeg har knytt skolisser. Ja, ikke sant. Men jeg husker ikke, for det en del av meg. På samme måte så vil da for eksempel kroppsspråket ditt bli forandret til det bedre, da, eller måten du snakker med jenter på. Og det blir en del av det. Men tror du, når man har studert så nøye og grunnig sjekking, tror du du har noen fordel i forhold til andre naturlige sjekkere som ikke har studert det her? Ja, absolutt. Ja, selvfølgelig. En kjempefordel. Fordi jeg vet hva jeg driver med. Det er jo rett og slett det går på, da. Altså, når du driver med sjekking, og du studerer det, og du jobber med deg selv hele tiden, så er det liksom at du får til slutt et svar på alt, da. Selv om du gjør selvfølgelig ikke det. Men du har liksom en plan for de mest kinkige situasjoner noen ganger, og du forstår menneskepsykologien og kvinner, og hvilke knapper du skal trykke på da. Så det er klart at du... Jeg synes absolutt man har en fordel framfor den som er naturlig flinke. Mm. Har du noen gang tenkt å gi opp fordi du kanskje ikke greide å leve det opp til dine egne forventninger? For jeg vet jo, altså når man kommer inn i det her, så er det veldig mye, man setter store mål, og kanskje for høye mål, og sånn, som gjør at ja, mange vil kanskje føle det vanskelig å oppnå dem, derfor får de en nedtur deretter. Har det vært noe, når du har vært borte? Nei, altså jeg har hatt perioder hvor jeg stanget høy i veggen og bare, faen hva som skjer. Men jeg har alltid vært motivert for å få det til, og det er det som er så fint med, det som er så fint med sjekkingen, at hvis du står fast, så er det alltid en ny sjekkebok. Det er alltid en ny metode du kan teste ut. Det er alltid noe nytt du kan prøve ut, da. Som gjør at du liksom som holder koken i det, da. Men jeg startet med å kjøre mystery method, og gikk over til å prøve å være mer naturlig, og så droppet jeg alt av rutiner, og så plutselig ble jeg mye dårligere igjen. Og det gikk en tid før jeg liksom innså at jeg måtte ta tilbake litt rutiner. Og så gikk jeg over til å ha masse rutiner, og så gled jeg over til å droppe rutiner etter hvert som du ble flinkere og det gikk mer og mer naturlig da. Sånn at jeg har hatt platåer altså, hvor jeg har vært på i noen måneder og ikke hatt noen framgang, og så plutselig så lærer jeg en ny ting og som virkelig gjør tingen for deg da, som gjør at det virkelig løsner. Sånn at det gjelder bare å være tålmodig og fortsette å jobbe og finne ut hva som egentlig er greia til at altså det egentlig koker ned til er at du må finne din egen stil da, finne den som er deg da. Det er det som er nøkkelen, og da for å gjøre det så må man prøve mye forskjellig, mye rart. Ja, ikke sant? Nei, for det er klart, det er jo mange som har drevet og studert det her i mange år uten å fått de store fremskrittene som de virkelig har lyst til. Mm. Og Føler du at det noen spesielle type mennesker som kommer lenger enn andre? Ja, absolutt. Det er klart det en fordel om man ut av den fra før når man kommer inn i det. Det er klart det en fordel at man ikke har hatt det kjempevanskelig med jenter hele oppveksten. Det er klart det en fordel om du ikke har brukt hele ungdomstiden din på å sitte og spille dataspill. Altså, det som greia at de som sosialt kompetente, eller sosialt intelligente, fra før, det de som lærer det kjappest. Ofte, fordi at det handler mye om sosial intelligens, da. Å sjekke jenter, kalibrering, det å vite når det passer seg å si ditt og datt, og liksom, det å kjenne mennesket litt, da. Og det selvfølgelig de guttene som starter veldig langt bak, ved at de har kanskje vært mobba, ikke sant? De kan ha noen særlige venner. Og. Ja, kan de føle at de kan komme like langt? Ja, absolutt. Det masse eksempler på det. Så det ikke noe, det ikke noe hinder. Det bare at du må regne med at du kanskje må bruke et år ekstra på å komme dit. Det flere som har startet veldig langt bak, og som har nådd veldig langt. Så det ikke noe, det overhovedet ikke noe hinder, men det klart at noen har en lengre vei å gå, mens andre har en kortere vei å gå. Så det noen, altså det, to år da, for eksempel, den som jobber skikkelig hardt og målrettet med seg selv, kommer veldig, veldig langt på et par år. Og så har du kanskje dem som starter veldig langt bak, som kanskje bruker 3 eller 4 år da, ikke sant, på å komme, på å bli dyktig da. Og så det noen som selvfølgelig gjør noe feil over lengre tid, og som ikke vet at de gjør det feil, og som aldri kommer videre nettopp på grunn av det, og da det er derfor det så genialt å ha hjelp av en coach da. Ja, ikke sant? Eller at du henger med noen som virkelig dyktig, sånn at du kan få feedback på sånt. Ja, for det har jo mye å si med sin egen struktur og evnen til å være dedikert til det man holder på med. Ja. Og også det her med mål, kan du fortelle litt om der folk setter feil mål? Ja, altså jeg skal ikke fokusere på så mye på å sette seg feil mål da, men det å sette seg et mål på hvor du har lyst til å hamne, og da må det være viktig at det et mål du kan kontrollere da, ikke sant? Sånn at du ikke setter deg et mål på i løpet av året skal jeg knulle 30 jenter, men heller ha som et mål å approache så mange jenter for eksempel da. Ha et mål om å jobbe med så lang tid med et spesielt sticking point, for eksempel, over en periode. Så at man kan ha et stort mål om å bli en person som får nummer av en jente hver tredje gang man approacher noen, da, for eksempel. Ha det som et stort mål, og så deler man opp det målet. Hva som skal til for at jeg skal nå det målet? Det viktig å spørre seg. Ja, ikke sant? Og sett små mål av gangen, så del opp målene i så små deler som mulig, det mitt tips da. Ja. Sånn at jeg har masse eksempler på gutter som jeg har coachet, altså noen som har satt seg litt for store mål da, kanskje en måned nå skal jeg gå ut og approache 5 jenter hver eneste dag, og så går det 3 dager de er flinke, og så 4. dagen så skjærer de ut, og så detter de helt ut av det. Og det som skjer er at de mister selvsikkerheten på sin egen struktur og på sin egen evne til å gjennomføre målet sitt da. Ja. Sånn at jeg anbefaler mye mer å heller love deg selv 2 dager nå skal jeg gå ut og bruke 2 timer på sjekking, for eksempel, og approach så mange jenter. 3. dagen blir en surprise, liksom. Det blir ja, eller en hviledag, og så setter du deg ned 3. dagen, så tenker du, ok, hva er mitt neste mål? Mm. Etter hvert så bygger du selvsikkerhet på det at du kan sette deg mål, at du faktisk gjennomfører det. Så ikke sette mål på utkommet, sette hele mål på det som du faktisk kan kontrollere. Ah, nydelig. Nydelig sagt. Og det, der føler jeg at det mange som sliter med målsetning, at de på en måte er avhengig av ytre omstendigheter for at de skal kunne få fullført det. Ja, altså i praksis så betyr det at du kan godt sette deg som mål og i dag se kline med 3 jenter, da, for eksempel. Og så kan du ha skikkelig uflaks, og du ikke får det til, selv om du kanskje flink. Og så skuffer du deg selv, da, fordi du ikke fikk det til. I stedet for å ha som mål at i dag skal jeg gå for kysse på 3 jenter. Ikke sant? Jeg skal gå for det målet å kysse 3 jenter. Men du kan ikke kontrollere om du får det til eller ikke, men du kan kontrollere at du får lov prøvd da. At du går for det. Mm. Og det litt det som nøkkelen av, da blir du stolt og glad av når du vet at, ja faen, jeg gjorde det. Da prøvde jeg i hvert fall, da ikke, altså, det gikk ikke, men jeg prøvde. Målet er egentlig da å prøve. Ja, det er sunt og feil, det er det man lærer. Så det er hver eneste gang du driter deg, så må tenke at yes. Jeg hadde en sånn greie da, som jeg alltid har tenkt at jeg må ha x antall approaches før jeg kommer til den nivå som jeg har lyst til å være på. Jeg vet ikke hvor mange jenter jeg har til å snakke med, men jeg vet at jeg, hvis jeg bare fortsetter å snakke med jenter, så vil jeg komme dit en dag. Det har vært en litt sånn greie for meg. Så jeg vet ikke hva det tallet er, men jeg vet at hver eneste gang jeg driter meg ut, eller hver eneste gang det går bra, så kommer jeg et skritt videre. Og er det noe man lærer av, så er det feil av sine. Det er det man lærer av. Mest. Så gå ut og feil så mye som mulig? Ja, riktig. Gå ut og drit deg ut, og lær å like det. Mm. For det lærer du av. Så det er selvfølgelig kjempeviktig at du får positiv feedback på det her, da, enten fra deg selv, for at du gjør det du faktisk skal gjøre, og også fra jenter, og det er det du bygger selv litt på når du begynner å merke at ting skjer, da, at du har fått med noen damer hjem, og du begynner liksom, ja faen, nå begynner jeg å bli noe. Nå begynner jeg å lukte statsminister. Ja. Det bruker å si en del, jeg liker den kommentaren der, Fredrik. Har du kontakt med noen av kompisene dine som du har før du startet med gaming? For jeg vet, det er jo mye som skjer når man starter med den her selvutviklingen som, altså, mange vil på en måte forandre seg veldig mye. Ja. Ja, altså, absolutt. Jeg har kontakt med de som har kamerater før jeg startet med game, og det er ikke noe. For min del så har det ikke vært noe ødeleggende helt tatt. Det er noen som jeg har hatt lite kontakt med fra før, og som jeg kanskje da har ikke sett på et år der, ikke sant? Så plutselig bare, faen, Fredrik kler seg helt annerledes, og han oppfører seg helt annerledes, og hva som har skjedd. Men det er ikke noe sånn at jeg er i veien. Jeg tror jeg kan telle på, ja, altså det er, jeg tror det er en person som jeg har hatt noen diskusjon med, som liksom ikke likte det jeg hadde drivet med. En person av alle vennene mine. Det er sikkert noen som snakker litt om det også, det aner jeg ikke. Men jeg har ikke hatt noe problem med det. Nei. Og, det, ja, ikke sant? Herregud, hvem er jo, hvis man er litt, hvis man tar bort misunnligheten og egoet sitt og litt sånne ting, og tenker på hva er det liksom å hate ved at en person driver og sjekker, da? Altså, hallo. Det er jo, han utvikler seg selv til å bli en bedre mann for både kvinner og menn, og det er ikke noe som er så bra som det. Så vennene dine burde jo gratulere deg. Hva faen, dritbra at du har tatt tak i det her. Ja, ja. Det er veldig genialt. Ja, ikke sant? Hvordan forhold har foreldrene dine til det du holder på med? Nei, altså dem, jeg har ikke fått ut så mye sterke meninger av dem. Det har jeg ikke gjort. Jeg har vært flink til å pakke det nå da, spesielt i starten. Og så har jeg liksom glidt over til å bli litt mer ærlig. Men det er ikke hvert et problem det. Nei. Rett og slett. Så overraskende nok. Mm. Det er jo ofte en del av utviklingen, det å på en måte tørre å være ærlig for seg selv. Absolutt. Så ærlig for seg selv at man tør å være ærlig med alt rundt seg. Mm. Så for mange så kan det være ganske stor barriere, det å bare på en måte komme ut av skapet og fortelle at man faktisk driver og studerer for å lære seg det. Det er litt som å ikke, altså, og hvis du går skikkelig inn for det for å bli flink, og du henger i miljøet med andre sjekker, og liksom alt går ut på det, da, så er det klart at det å skjule det, det er litt som å være homofil og ikke ville si det noen. Det er en byrde du går rundt og henger med, da. Sånn at du bare være ærlig med det, det er det enkleste, og ting er aldri så farlig som det du tror. Og nå er i dag, spesielt, så er jo alle har hørt om strukturert sjekking. Altså, det er veldig kjedelig jeg kommer over noen gutter eller jenter som ikke vet at det finnes. Sånn at det er ikke noe å være flau over, og stå frem, kom dere ut av skapet. Nei, ja, men jeg har vært ærlig med det nesten helt fra starten, både med jenter jeg har sjekket opp, og så det er aldri skjult, det liksom. Jeg har gjerne hatt mystery method stående i bokhylla mi hjemme, så jeg har hatt jenter hjemme og sagt at, hei, nei, det er en bok om sjekke jenter. Ja. Ja, ikke sant? Det jo ofte sånn at så lenge man står for det man holder på med, så blir det alt godtatt. Men når man begynner å skjule ting, så får folk en feeling av at her er det noe ugler i måsen, som det kanskje da det ikke blir så populært. Ja, altså folk... folk er folk og, nei, men folk går jo gjerne hvis du skal plage noen eller ta noen for noe, så er det gjerne dem som svake. Og dem som svake, det dem som skjuler ting og ikke tør å være den som ikke tør å være stolt av det de faktisk stolte av da. Og det klart jeg har blitt utfordret på det, men jeg har veldig sterke meninger om det, og jeg skammer meg overhovedet ikke, og jeg stolt av det. Og den sterkeste virkeligheten vinner og suger noen andre inn i seg, sånn at det er ikke noe problem så lenge du ikke flabb over det. Og så det liksom bare noen, ja, herregud, det med kjekken så har det liksom, ja, så det, du bør ikke så mye, det er ikke noe big deal. Nei. Så hvis du ikke gjør noe big deal ut av det, så blir det heller ikke noe big deal. Nei, ikke sant. Det veldig gjennomgående gjennom egentlig hele sjekkekunsten, og det her med å forholde seg til andre mennesker, det å kanskje prøve å, altså, ikke gjøre noe deal ut av ting. Demp ting ned og bare liksom stå for det, uansett om du vet at du har feilet. Ja, altså det liksom, hvis man ikke gjør en big deal ut av det da, så blir det heller ingen big deal. Altså det hva du gjør det til. Mm. Hvis du kommer etter to sekunder med en dame, og du bare, å nei, har jeg dritt meg til å bla bla bla, så forsterker det jo det at du har dritt deg, i forhold til bare, haha, faen, du gjør meg så kåt av det, jeg klarer ikke å styre meg selv engang. Ja. Så det blir latter, og så er det good shit. Mhm. Ja, ikke sant? Du, når du har drevet og studert det her, hva, da er det jo mye teori da, så hva bok er det du føler du har fått mest igjen for å lese og sette inn i? Åh, det synes jeg er vanskelig spørsmål, for at jeg på sjekkebøker og sånn, så er liksom det jeg fikk mest ut av det var liksom lastende seminarer og sånn da, fra de store gutta RSD og David D'Angelo, selv om han er prater jævlig mye rundt grøten. Men det er det jeg på en måte fikk mest ut av da. Men det er klart, jeg har jo lest bøker og sånne ting også. Og jeg har lest igjen Mystery Method noen ganger i løpet av perioden. Men det er liksom, jeg fikk veldig mye ut av å være på forumet og diskutere det her, og høre på dem som gode, og lese artikler om det, se seminarer, høre på lydbånden, ikke sant? Så det er vanskelig altså å si hva jeg faktisk har fått absolutt mest ut av. Jeg føler liksom jeg har alltid vært kritisk til alt, og jeg vet veldig godt hva som passer meg og ikke passer meg, og hva jeg kan gjøre og ikke gjøre. Så jeg har på en måte alltid bare tatt det jeg liker. Fra alt jeg har sett da. Kan du gjenta adressen til ASF Norge, blant annet, som du anbefalt? Ja, det var forum.ler.no. Forum.ler? Ja, lair.no. Good, good. Så dere kan gå inn på der, registrere dere, og for å komme inn der så burde man vel ha litt forkunnskap. Ja, du bør, det står vel et eller annet der om at du bør ha lest i game i hvert fall, og liksom være litt inne da. Sånn at det er jo andre forum der også som er helt greit å starte på, og det er ikke noe sånn at nei, herregud, velg og vrak, det er masse forum, det er bare å søke pick-up på forum der, så finner man masse rart. Det er nok av forum da, og nok av gode artikler. Ja. Du, Fredrik, ja? Hva er det egentlig som gjør deg glad? Det som gjør meg glad, det er så mye som gjør meg glad. Jeg blir glad av å få til ting. Det synes jeg er veldig gøy. Jeg blir veldig glad av humor, av folk som morsomme, og folk som har mye energi og er livsglad da. Det smitter veldig over på meg. Ja, si det. Det er så mye jeg blir glad av. Jeg blir glad når Kristina har laget god mat til meg. Jeg blir glad når jeg blir veldig glad når jeg føler at folk er setter pris på noe jeg gjør for dem da. Det synes jeg er veldig bra. Sånn at det bare det når gutta legger igjen en kommentar på bloggen min, så blir jeg glad. Også sånne små ting som det er godt. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Hva det som gjør deg skikkelig sinnet da? Det mye også. Neida, det ting gjør meg sint. Jeg veldig utålmodig. Og dataen skal ikke være så veldig treg før jeg begynner å trippe. Jeg har... Kan du fortelle en historie fra Lillehammer? Jo, altså... Jeg var i Lillehammer, det var sommerferie. Alle vennene mine hadde reist hjem mens jeg jobbet i Lillehammer. Så jeg, kveldene mine bestod jo av å sitte foran dataen og sitte på nettet. Så hadde jeg en data som var blitt ganske treg. Så var det, altså det var mange knapper som ble trykt på da, for å si det sånn. Jeg skulle gå inn på nettside. Men jeg var veldig nysgjerrig på selvfølgelig, som man alltid er når man skal inn på en ny nettside. Så skriver jeg en adressen, og så trykker jeg enter, og så ser jeg opp, og så ser jeg at ingenting har blitt skrevet inn i nettleseren. Så jeg var sånn, faen, og den dataen har irritert meg lenge, jeg har lenge gått og snakket om at helvete stav den dataen. Så jeg gjør det en gang til, jeg skriver den igjen, og da kommer adressen opp, og når jeg trykker enter, så plutselig popper opp den gamle adressen igjen. Og da, husker jeg knytter neven, later som etter å slå dataen, mens jeg liksom tar meg i det. Så kom jeg inn på den nettsiden, tror jeg, og så til slutt da. Og så tror jeg kom bort til en knapp, så jeg gikk tilbake, eller det var et eller annet sånt, og da bare snappet for meg, så jeg kjørte knyttene min rett inn i skjermen. Som selvfølgelig førte til at hele dataskjermen ble helt ubrukelig. Jeg hadde sånn bitteliten spot helt nede ved venstre hjørne, hvor jeg kunne dra en MSN-er ut av meg, så jeg så liksom tre ord av gangen, jeg kunne bare skrive at nå... Ser ikke noe mer til meg. Jeg hadde satt og skrev noe på MSN, husker jeg. Nei, det var dritskipt, for da hadde jeg ikke en drit å gjøre på, da. Så jeg husker jeg kjøpte masse blader, og klippte ut bilder, og kjøpte gråpapir, og lagde en svær, diger collage, som jeg satt og jobbet med i tre uker. Hvor er det nå? Den er... resirkulert, håper jeg. Når jeg flyttet fra lærheten min i Lillehammer, eller hyberen min, så måtte jeg ta ned plakaten, og den var helt sprø, sånn at den knakket nesten på grunn av lim og sånne ting. Så det kunstverket, det er borte nå. Det er veldig trist, for jeg var veldig fornøyd med det. Ja, det var mye bra, det. Ja. Du har jo ikke noen bilder ut av det, da? Jeg tror jeg tok et bilde. Jeg har et bilde på Facebook et eller annet sted, men det er ikke så lett å se, for det er veldig små detaljer, da. Ja. Men du, det er i hvert fall et minne. Det er et minne, det er et godt minne, det er litt koselig. Ja, good feeling. Good feeling. Alright, Fredrik, siste spørsmålet jeg har til deg i dag. Og det her er det magiske spørsmålet. Nei, du må ikke. Nå gruer jeg meg skikkelig med det. Nei, men du, jeg har både hørt og sett at du er veldig glad i å kle deg ut. Kan du fortelle om din utkledningsfetisj? Du har lest det i postledet og leker det, tror jeg, ikke det? Nei, jeg har opplevd det selv, for å si det sånn. Ja, nei, jeg har vel ikke... Det er jo bare at jeg er glad i... Jeg er litt glad i oppmerksomhet, da. Jeg tror på introen min på ASF-forumet, så tror jeg har beskrivet det selv med tre ord. Og det tror jeg det står... En ord er oppmerksom, det andre ordet er het... Og det tredje ordet er syk. Så jeg er litt oppmerksomhetssyk. Jeg liker I like the attention. Ja, jeg liker det sosiale presset. Nemlig. Hva skjer hvis du ikke får det? Og så da blir jeg en utrolig plagesom fyr, da. Nei, det er ikke så viktig for meg. Men jeg liker å sjokere litt. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg synes det er veldig gøy at jeg er komfortabel med helt drøye ting som ingen andre er komfortabel med. Det er kjempegøy å kle seg som dame, for eksempel, og... Se hvor gutter er sånn, herregud liksom, og så bare kan jeg ha det bare gøy med det. Ja, jeg vet, etter den intervjuet her, når jeg skal legge det her ut på artikkelen, så tror jeg skal legge det bildet når jeg står og holder deg. Husker du det? Ja, jeg husker det veldig godt. He-Man-bildet som jeg kaller det. Ja, fy faen, det er clean like He-Man. Kanskje skal jeg legge linken til det nå? Jeg lignet seriøst på He-Man på det bildet her. Ja. He-Man! Åh, tidens figur, jeg husker jeg så på det hele... Hele tiden jeg var liten, He-Man og Super-Ted, det var liksom... Super-Ted var ikke jeg så fan av, men He-Man og I got the power! Fan, yeah. Det var bra, altså. Så mye på det. Tidens episode. Yeah, men du, da må jeg bare få si tusen hjertelig takk for intervjuet her, og til dere løsere så anbefaler jeg deg å gå inn på rockstarpickup.com. Ja, jeg vil bare si et par ting om det da. Jeg har skrevet en blogg i halvannet år nå, tror jeg. Jeg tror det nesten 70 artikler på rockstarpickup.com. Det kjempebra at dere tar veien dit, men nå har jeg begynt å blogge på engelsk. På engelsk? I'm a boy! Oh yeah! Ja. Nei, jeg har begynt å blogge på engelsk, for jeg vil ha litt flere lesere, og jeg føler liksom at jeg har vært nok i Norge nå. Så jeg skal utvikle meg litt selv på det området der. Spennende. Ja, sånn at der blir det nye artikler. Den norske bloggen blir ikke oppfordret lenger, men det selvfølgelig en svær base med masse artikler, mye spennende å tulle rundt i der. Mm. Så du blir fortsatt å ha den siden? Ja, jeg vil fortsatt ha den oppe. Og på første siden der så står det også link til den nye siden min. Og der, den nye siden min, altså den første bloggen, den har jeg oppdatert en gang i uka i starten, og så har jeg vært hver 14. da, tror jeg det det endte opp med. Men den nye bloggen min, kjære nye lesere, den blir oppdatert tre ganger, 2-3 ganger i uken, frem til jeg bestemmer meg for å gjøre noe annet. Sånn at der blir det mye bra også. Det klart noen av de artiklene vil dere kjenne igjen som fra den norske bloggen, men det kommer mye nytt her da. Ja, det blir spennende, så jeg skal i hvert fall følge med fremover. Det kjempebra. Yes, tusen hjertelig takk, Fredrik. Vær så god, men skal jeg bare sende deg regning i posten, eller hvordan er det du gjør det? Ja, jeg tar Nei, vet du hva? Helt ærlig, jeg tar ingenting for deg. Fantastisk god, ja. Ja, jeg liker det. Vi tar en øl på byen. Vi tar en øl på byen. Ja, det kjempebra. Okay. Jeg håper dere har fått masse ut av det, selv om jeg merker at jeg sliten og trøtt og sånne ting. Men jeg har ikke merket til det. Du har ikke merket noe til det? Absolutt ingenting. Du har ikke lagt merke til at jeg har pratet med henne igjen, og at jeg allerede nå ligger under dynen? Jeg ligger under dyna, så ja, med dyna over ansiktet. Det så spennende. Ja, det det. Jeg tror jeg lyser. Skal vi gjøre det? Nei, jeg tror vi må kutte her nå. Ok, folkens. Følg med på bloggen videre. Håper å kunne spre så mye nyttig og herlig informasjon videre til alle dere. Og ja, ta det kult. Kjør på og utvikle dere. Og kjør på med spørsmål, ikke minst, så vil vi besvare det så best vi bare kan. Hallo!